www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد دوستو بزرگو اور عزیزو بہت دنوں سے آپ حضرات کے ساتھ رہا قیام کیا آپ لوگوں نے پوری پوری میری خاطر تواضع کی خدمت کی میں اس کا ممنون ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر مرحمہ فرمائے اس کے علاوہ برابر مجلس کا سلسلہ بھی جاری رہا برابر آپ حضرات تشریف لاتے رہے جو میری عزت افزائی کا سبب بنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے قدر کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے آنے جانے کو آمد و رفت کو ملنے جلنے کو میں جو کچھ ہوتا بولنے کو اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے سبھی کے لیے یہ وقت آنا ہے آتے ہی ہیں لازمی ہے اس بنا پر آپ حضرات سے میں اپنی کوتاہیوں کی بھی معافی چاہتا ہوں اور مزید آگے والے مراحل میں آسانیوں کی دعا کی درخواست کرتا ہوں کیا کیا مراحل ہوں گے ایمانی طور سے تو سب کو معلوم ہی ہے بہرحال ایمانی طور سے یہی ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کے جو مراحل جو بھی ہیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ میں جاؤں اللہ تعالیٰ کے رضا کے ساتھ جاؤں اللہم ارضنا اللہ ہم کو راضی کریے برض عنا ہم سے بھی راضی ہو جائیے اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے بس مختصر نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ملاقات نہ ہو کیونکہ آج یا کل ممبئی چلا جاؤں گا جیسا بھی ہے پھر وطن جانا ہے پھر وطن اصلی کو جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں میں مجھے کامیابی ہر مرحلے میں ہر مندر پر اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں جو رحمت للعالمین تھے اس بندے پر بھی رحم فرمائے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں میری محبت میں اور اس کو خوب ہی خوب جزائے خیر برآمد فرمائے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آج نہیں کر مجھے جانا ہی ہے سبھی کو جانا ہے وہاں کی تیاری ہے سب سے بڑی مومن ہوشیار وہی ہے جو کل کی تیاری کر لے آج نہیں کل والی جو تیاری ہے کر لے یہ مومن ہمارے حضرت معاور اللہ صاحب کہتے ہیں دیکھو جب برسات آتا ہے بارش ہونی ہوتی ہے تو سب لوگ اپنے گھروں کو ٹھیک کر لیتے ہیں کہ بارش سے نقصان نہ پہنچے ہم سبھی لوگوں کے لیے آخری ہوتا ہے اس بنا پر وہاں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام سے تعلق برقرار رکھے اللہ تعالیٰ ان کے تعلقات ہمارے وہاں کام آئیں اس وجہ سے اب دعا بھی کر لیجیے نبی شریف پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ تمام مقاصد حسنہ میں ہم کو کامیابی فرمائیں اور اللہم آمین اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال و الاکرام آپ حضرات تشریف لائے سنت جو عیادت اور تعزیت ہے اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں عیادت کے لیے آپ اثر رائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور اس سنت کی برکت سے ہم سب لوگوں کی مغفرت فرما دے نبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و سلم تسلیما کثیرا کثیرا جو لوگ بھی علاج میں سلسلے میں خدمت میں ہمارے شریک کو ہم سے آرام پہنچایا اللہ ان کو جنت تک پہنچایا اور جنت میں آرام عطا فرمایا رب اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے پوری پوری ہماری مدد کی ہمارے کام کی مدد کی کام نہیں اور جو کیا مدد یہ میرے کام کے اشاعت اس کے ترویج میں آپ سب حضرات داخل ہیں. اللہ تعالیٰ میرے حق میں جیسے قبول فرمائے اور تمام حضرات معاونین کے حق میں قبول فرمائے. نبی اللہم اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قائم دائم جو حضرات کام کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ, جیسا اور بھی دینی کام متعدد مدارس میں بالکل بے انتہا مدارس میں کام یہاں ہو رہا ہے, خاص طور سے خلوص سے ہو رہا ہے, اللہ ان سب کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. www.attableague.com, the reviver of Iman.